Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltı materyal elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün sevgili Deniz Türker tekrar aramızda. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Deniz Türker ile birkaç program yaptık. Kenar mahallelerdeki gençlerin suçlaştırılması ve damgalanması üzerine bir program yaptıktan sonra edebiyattaki korku figürleri üzerine başka bir program da yaptık. Bugün ise bambaşka bir açıdan kente ve mekana bakıyor olacağız. Çizgi romanda kent ve mekan temsillerini konuşacağız. Deniz, senin bu özel ilgi alanın nasıl akademik bir araştırma alanına dönüştü? Belki biraz bundan da bahsedebilirsin ve bize 1950'lerden itibaren çizgi romanda, Türkiye'deki çizgi romanda kent ve mekan temsilleri nasıl değişiyor? Bunu anlatır mısın? Tabii çok büyük bir zevkle. Dediğin gibi benim için kişisel bir hikayesi var bunun. Aslında benim bütün akademik çalışmalarımın kişisel bir hikayesi var. Birçok insanın da böyledir mutlaka eminim. Çizgi romanlar benim çok küçük yaştan beri tutkum. Mizah dergileriyle başladı bu ilgim. Daha yani 12-13 yaşında, 14 yaşında belki. Daha sonra da çizgi roman okurluğuna evrildi ve o yaşlardan beri çok hevesli bir çizgi roman okuru ve koleksiyoneriyim aslında. Fakat mizah dergilerinde şöyle bir şey, ben kendim de çiziyordum o yıllarda. O yüzden hani böyle bir çizer adayı gibi de görüyordum belki kendimi. Ve mizah dergileri benim için çok önemli bir dünyaydı. Aynı zamanda yavaş yavaş bir takım şeylerin işte farkına varıp hafif bir politik bilinç geliştirmeye başlanan da yaşları olduğu için özellikle o yılların mizah dergileri hani şimdikinden farklı olarak gerçekten politik alanlardı. Ve çevremizde gördüğümüz pek çok eşitsizlik, haksızlık, ayrımcılık gibi konuları gerçekten ciddi bir şekilde ele alan yayınlardı bunlar. O yüzden de benim için bir nefes alma alanı olmuştu her zaman çizgi mizah dergileri ve daha sonra çizgi romanlar. Şimdi kent ve mekan imgesi çok önemli çizgi romanlarda. Çünkü Funda Şenol Canter'in güzel bir sözü var. Mekan her zaman çok kritiktir diyor. Çünkü çizgi roman görsel bir araç. Ve biz aslında hani çizgi romandaki konuşma balonlarını okurken bir yandan da arka planda sürekli mekan tasvirleri görüyoruz. Ve bugün konuşacağımız pek çok çizgi romanda aslında bize yıllar içerisinde mekanın nasıl dönüştüğünü hem sözel ama daha da önemlisi görsel olarak anlatan aracılar. Bugün dediğin gibi 1950'lerden günümüze uzanan çizgide, çizgi romanda kent ve mekan temsillerinin nasıl dönüştüğünden bahsetmek istiyorum. Ve burada esas üzerinde duracağım mekan, kent mekanı, kenar mahalleler. Çünkü aslında çizgi romanlar ve mizah elbette hani toplumdaki eşitsizlikleri, haksızlıkları dile getirdiği için 1950'lerden itibaren de biliyoruz ki çok ciddi bir köyden kente göç dalgası yaşanıyor ve ilk kenar mahalleler, ilk gecekondu mahalleleri oluşmaya başlıyor. Ve tabii burada bir kentsel çelişki veya da çatışma ortaya çıkıyor. Çizgi romanlar da ya da mizah dergileri diyeyim çünkü çizgi romanlara daha sonra geçeceğim. Mizah dergileri için tabii bulunmaz bir alan. Çünkü kent kültürü dönüşüyor. Yeni bir toplumsal kesim ortaya çıkıyor. Arada kalmış bir kimlikten bahsediyoruz. Ne tam olarak kentli olabilen ama artık köylü de olmayan bir takım aslında aidiyet travmaları yaşayan bir toplumsal kesim ortaya çıkıyor. Ve tabii kültürel bir çatışma da yaşanıyor kentlerde. Kenar mahalleler bu yüzden çok kritik. Çünkü bu kente yeni gelen göçmenlerin aslında minik adacıkları haline geliyor kenar mahalleler. Burada hani işte muhit kavramını biliriz, hani kendi muhiti, insanların muhitleri. Muhit dediğimiz şey aslında kişiye bir tür o kentin büyük kapsayıcı üst kodu altında bir tür daha lokal bir aidiyet ve güven duygusu sağlıyor. Ve göçmenler de bu ortamda aslında şehre geldikleri zaman kendi muhitlerini oluşturarak bir tür alt kentli kimliği yaratıyorlar. Yani kenar mahalleli. Bu tam bir kentlik kimliği olmasa da sonuçta bir kimlik. Ve bu çok önemli bir şey. Çünkü aidiyet duygusu ancak böyle ifadesini bulabiliyor. Bir kimlik gerekiyor. Kenar mahallede bunu sağlıyor. Dediğim gibi ilk kez 1950'lerden başlayarak, 1950 sonrasında diyelim, 1950'ler sonrasında mizah dergileri bu göç ve gecekondulaşma meselesini ve bu çerçevede de kenar mahalleyi ele almaya başlıyorlar. Fakat sizler ve dergilerden de biraz hani isimler, dergilerden de bahsetmen mümkün mü acaba? Hani tabii. Özellikle 1950'lerden itibaren yani Gırgır'ı biliyoruz ama 1980'den sonra, ama 1950'lerden itibaren olan dergiler neler? Çizerler kimler? Yani aslında şey, hani 60'lar, 70'ler falan gibi düşünürsek, 60'lar falan gibi düşünürsek, yani temel zaten hani biliyorsun bir Gırgır ekolü diye bir şey var, hani Gırgır. Yani tabii ki daha önce Akbaba, Marco Paşa gibi dergiler de var ama mizah dergilerinin kitleselleşmesi ve popülerleşmesi aslında Gırgır'la oluyor. Ve bu dönemde bizim başlıca çatımız mizah konusunda Türkiye'de Gırgır dergisi. Aynı zamanda bir okul derler Gırgır için, biliyorsun. Yani çizerler hep oradan yetişmiştir. Daha sonra çizgisini değiştiren çizerler dahil. Tabii bu dönemde başka dergiler var, Fırt var, Çarşaf var. Onlar biraz daha nasıl diyeyim, yani işte yanlış hatırlamıyorsam Fırt Gırgır'ın yan yayını, işte Çarşaf başka bir yayın. Ama burada daha böyle tabiri caizse harcı alem meselelerin ele alındığı, işte daha biraz para kazanmaya yönelik, daha ticari dergiler bunlar. İşte cinsellik çok fazla yer alıyor. Ama eleştirel bir düzeyde değil, hani gayet piyasa mantığı çerçevesinde. Tabii ki bu dönem hani pek çok yazar çıkıyor. Aslında sonrasında bu eleştirel dergilerde veya eleştirel bir pozisyonda çizmeye başlayan yazarlar da Gırgır'dan yetişiyor. Bunların hepsinin başında tabii ki Oğuz Aral var. Oğuz Aral çok kritik bir figür çünkü bir yandan da dominant bir figür. Aslında onun kontrolü dışında hiçbir şey yayınlanmıyor Gırgır'da. Her şey onun tezgahından geçiyor. Yani hem bir okul hem de aslında bir tür mizahı tek tipleştirme gibi bir yönü de var Oğuz Aral'ın. Mizahı tek tipleştirici bir yönü var diyebiliriz. Suavi Süalp var yine bu dönemde, önemli çizerlerden ve yazarlardan birisi. Şimdi bu demin bahsettiğin göç meselesinin çizgi romanda, özellikle mizah dergilerinde yer alması durumunun bir sebebi de bu Gırgır'da yazanların, çizenlerin bir kısmının göçmen olması aslında. Kente göçmüş olan olması. Yani kendilerinin de problemlerini, kendi gördükleri kenar mahalleyi, kenti, karşılaştıkları şokları yansıtıyor olmaları diye tahmin ediyorum. Tabii. Yani şimdi bugünle geçmişi kıyasladığımızda kenar mahalle dediğimiz şeyin İçeriği çok değişti. Şimdi o dönem için aslında kenar mahalle dediğimiz ya da gecekondu mahallesi dediğimiz alanlar bugünkü gibi kriminal aktivitelerle, işte suçla, tekinsizlikle, korkuyla, şiddetle iliştirilen yerler değil zaten. Ve tabii burada hani büyük şehirlerden bahsediyoruz ama biliyoruz ki hani bu büyük şehirlerin üretken nüfusunun büyük bir kısmı zaten göçmenlerden oluşuyor. Anadolu'dan gelen göçmenlerden oluşuyor. Tabii ki çizerlerin de bir kısmı. Aynı zamanda bu çizerlerin kendileri de orta sınıf kökenli figürler çok büyük oranda. Ve aslında tabii bu kentsel sorunları veya yeni çelişkileri dile getirirken bir yandan da kendi sorunlarını da dile getiriyorlar. Bu açıdan haklısın kesinlikle. Evet, işte Oğuz Aral'dan bahsettim. Gırgır Ekoli ve Oğuz Aral'dan bahsettim. Şimdi bu dönem için, bu dönem üzerine birazcık konuşmak istiyorum. 70'lere kadar olan dönem üzerine. Bu dönem şöyle diyebiliriz aslında, hani yoksulluk kavramının popüler kültürde işlenişi çok romantize bir biçimde gerçekleşiyor. Yani yoksulluk, işte sevimli mahalleliler, işte dayanışmacı, işte hani belki işte arada bir ufak tefek hırgürün, kavganın olduğu fakat en sonunda her şeyin çözüldüğü bir yoksulluktan bağımsız bir mutluluk ve huzur havasının hakim olduğu böyle sevimli mekanlar olarak tasvir ediliyor. Ama bu sadece mizah tarihlerine özgü bir durum değil. Yeşilçam'a bakarsak da aynı şey. Yani biliyoruz, o çok sevdiğimiz Yeşilçam filmleri vardır ya, Adile Naşit'le Münir Özkullu, Arzu Film Ekolü denir hatta. İşte böyle hani bol yıldızlı, kalabalık kadrolu filmler. Bunları hepimiz biliyoruz. Yani burada evet kenar mahalleler anlatılır, yoksullar anlatılır ama her zaman işte o en sonunda, hikayenin sonunda fakir ama gururlu yoksul bir şekilde işte kibirli ve bencil zengine galip gelir. İşte önemli olan burada işte hani sınıfsal pozisyonun o ekonomik arka planı değil, işte yoksulların sahip olduğu o yüce değerlerdir. Ve işte atıyorum bir fabrikatör ne kadar zengin olursa olsun filmin sonunda işte gururlu ve işte dürüst yoksula boyun eğer. Aslında bu mizah dergilerinde de benzer bir durum var. Burada da hani tabii ki pek çok kenar mahalle anlatısı var. Yani işte Avana Kavni var. Ondan sonra işte Enginer Gönültaş'tan bahsedeceğim ayrıca daha sonra. Enginer Gönültaş'ın çizdiği Zalim Şevki ve Kelek Osman var. Daha pek çok işte Tekin Aral'ın çizdiği mesela Salacak Hikayeleri vardır Gırgır'da. Yani burada hep benzer bir durum söz konusu. Bir hani romantize bir kenar mahalle tasviri görüyoruz biz burada hep. Bunlar çok sevimli yoksulluk anlatıları. Fakat işte 70'lerle birlikte bu hikaye birazcık değişmeye başlıyor. Yani tümden ana akım bir şekilde değiştiğini söyleyemem. Fakat bir takım aykırı çizerler ve yazarlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların en başında da Engin Ergönültaş geliyor aslında. Engin Ergönültaş da Oğuz Aral ekolünden gelen bir çizer ve yazar. 70'lerde Gırgır'da çizmeye başlıyor. Fakat daha sonra işte Mikrop diye bir dergi çıkarıyor. Sonra Pişmiş Kelle çıkıyor. Bu dergilerle devam ediyor ve yeni bir ekolün başlangıcı diyebiliriz biz Engin Ergönültaş için. Çünkü artık bu bahsettiğimiz sevimli, İşte dayanışmacı, yoksul imgesinin yerini ve hani bu mekanların da aynı şekilde tasarlanmasının yerini çok daha sert gerçekçi diyebileceğimiz, eleştirel diyebileceğimiz ve hatta belki tırnak içinde rahatsız edici diyebileceğimiz bir kenar mahalle ve yoksulluk tasviri alıyor Engin Ergönültaş'la birlikte. Şimdi burada artık biz işte yoksulların o yüce değerlerinden, erdemlerinden, işte kendi aralarındaki o sevimli ilişkilerden yoksulluğun nasıl bir açmaz olduğuna, işte kenar mahallelerin açlığın, işte parasızlığın, çaresizliğin pençesinde nasıl kıvrandığına değinen hikayelerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bu Zalim Şevki ve Kelek Osman'ı Engin Ergönültaş çiziyor. Aslında Zalim Şevki ve Kelek Osman da daha sonraki işlerine kıyasla Engin Ergönültaş'ın yine daha o romantize havayı taşıyan hikayeler. Çünkü hani yine bir naiflik var. İşte hani ufak tefek Zalim Şevki dolandırıcı üçkağıtçı bir tip. Kelek Osman onun en yakın arkadaşı. İşte birlikte bir takım dolaplar çevirmeye çalışıyorlar. Ama işte Zalim Şevki beceriksiz de aynı zamanda. Çoğunlukla çuvallıyor falan. Ama arka planda her zaman bu işte sevimli, komik kenar mahalleyi görüyoruz biz. Fakat daha sonra Engin Ergönültaş başka hikayeler çizmeye başlıyor. Bu Zalim Şevki'deki tonunu bırakarak daha dediğim gibi sert gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye başlıyor ve artık biz bu nokta özellikle işte belki 80'lere doğru yeni bir kenar mahalle tasviriyle karşılaşıyoruz. Artık kenar mahalleli dediğimiz zaman işin içine korku, kriminallik, irrasyonalite, kokuşmuşluk, çürümüşlük, çirkinlik gibi kavramlar girmeye başlıyor. Burada belki hani genel bir saptama yapabiliriz. Bu günümüzdeki hani daha önceki programlarda seninle konuştuğumuz bu işte kenar mahallelerin, varoşların veya yoksul mahallelerinin suçlulaştırılması ve damgalanması meselesine gönderme yapacak olursak aslında burada bir kısır döngü söz konusu. Çünkü zaman zaman biliyoruz ki işte kent yoksulları ya da yeni yoksullar kentte ortak olamadıkları zenginliklere zarar verici eylemlerde bulunabiliyorlar. Yani gerçekten yoksullar zaman zaman hırsızlık, gasp, kapkaç veya işte tecavüz gibi kriminal eylemlerde bulunabiliyorlar. Fakat bunun devamında bu semtler damgalanmaya başlıyor. Yani bu işte kişilerin geldikleri semtler damgalanmaya başlıyor ve bu semtler damgalandıkça burada yaşayan insanların hayatı daha da zorlaşıyor, iş bulmaları zorlaşıyor, kabul görmeleri zorlaşıyor ve bu kısır döngü çerçevesinde bu insanlar suça daha fazla meyletmeye başlıyorlar. Ve bu da aslında bir tür kendi kendini gerçekleştiren kehanet haline geliyor. Engin Ergönültaş'ın çizdiklerinde aslında biz bu kısır döngüyü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, Engin Ergönültaş'ın çizdikleri tam da kentteki aslında bu kısır döngüyü işte suç ve suça itilmişlik şeklinde işte birbirini takip eden bu sıkışmışlık hissini çok güzel yansıtan işler. Özellikle dediğim gibi Zalim Şevki ve Kelek Osman'da yine bir tür naif yoksulluk anlatısı var ama 90'larda çizmeye başladığı Terso'da çok aslında yeni bir şey görüyoruz biz. Çünkü Terso tamamen bu tekinsiz, korkutucu, kimi zaman belki tiksindirici ve işte kriminal tarafı olan yoksulluk çerçeveleri, yoksulluk resimleri sunuyor bize. Terso böyle bir hikaye. İstanbul'da Balat'ta geçiyor. Bu çok kritik çünkü aslında yani bizim hani kent mekanıyla mizah veya çizgi roman arasındaki ilişki açısından çok kritik. Çünkü bol bol Balat tasviri görüyoruz. Balat'ın nasıl bir mahalle olduğunu biliyoruz. Tamam, son yıllarda soylulaşmaya başlamış olabilir. Fakat bunun öncesinde çok uzun bir zaman kentsel çöküntü alanı olarak adlandırabileceğimiz işte sanayisizleşmeyle birlikte kent mekanlarının boşalmasıyla birlikte Balat, işte göçmenlerin, alt sınıfların, marjinallerin mekanı haline gelen bir semt. Ve Terso'da biz bol bol Balat tasviri görüyoruz. Hatta işte yine Funda Şenol'un tabiriyle Balat'ın kendisi bir hikaye kahramanı haline geliyor. Terso'dan birazcık bahsedeyim. Terso'da iki tane karakterimiz var. Bunlar arkadaşlar. Biri daha saf, naif, diğeri daha fırsatçı, açık göz bir tip. Çok yoksullar. Bir gerçekten çaresizlik içindeler ve bir şekilde yırtmak peşindeler aslında. Ve bu yırtmak tabirinde biliyorsunuz 80'lerden sonra özellikle lügatımıza giren bir tabir. Bir an önce köşeyi dönmek, hızlı bir şekilde zengin olmak. Bu yani yeni sağ söylemin köşe taşlarından biri. Onlar da bu iki kafadar da yırtma peşindeler ve bu doğrultuda bu daha uyanık olan karakter, daha naif olan karakteri işte mahalleden bir kendisinden yaşça çok büyük bir dulla evlendirmek istiyor ve bu evlilik gerçekleşiyor çünkü kadının işte bir apartmanı var, işte parası var vesaire, yani böyle bir evlilik gerçekleşiyor. Bu evlilikten sonra da bizim daha naif olan karakterimiz tabii çok mutsuz oluyor, işte başka bir kıza aşık oluyor. işte evliliğinde tırnak içinde görevlerini yerine getirmemeye başlıyor. Fakat diğer karakterimiz de bu arada işte arkadaşının yaptığı evlilik sayesinde işte kadının sahip olduğu arabada taksicilik yapmaya başlıyor. İşte façayı düzeltiyor tabiri caizse. Fakat bu mutlu sonlu bir hikaye değil tabii. Çünkü en sonunda kadın hani evlilikten beklentileri yerine gelmediği için bu evliliği bitiriyor ve bizim kafadarlar sokağa geri dönmek zorunda kalıyorlar. Tersu aslında tam bir çaresizlik hikayesi. Yani insani hallerle, insanlık halleriyle bu pür faydacı, çıkarcı mantığın aslında nasıl çatıştığını gösteren bir hikaye. Çünkü Terso, aslında ikisi de Terso bu arada. Terso da bir şekilde işte nasıl anlatayım, hani yoksul, çaresiz, işsiz, güçsüz falan anlamında kullanılan bir argo sözcük. Ben Terso'yu asabi diye düşünmüşüm. Ters çıkan, terslik yapan. Evet, ama aslında var. Parasız demek, parasız kalmak. Yani mesela bu ay evet. Eğer parası bittiyse bir genç, ben Terso'yum diyor. ama o da aslında Terso'nun üzerine de belki düşünmek çok hoş. Çünkü o parasızlığın nasıl insanı ters hale getirdiği üzerine çok hoş bir aslında ad. Evet. Çok hoş bir kelime bulunmuş bence. Çok harika bir argo felsefesi var yani. Tabii doğru yani. Evet, şeyi çok güzel imliyor. Yani o yoksulluk ve yoksunluk halinin nasıl bir Asabiyete sebep olduğunu çok güzel imliyor. Zaten bizim Enginar Gönültaş'ta gördüğümüz karakterlerin hepsi asabi karakterler. Gayet saldırganlar, öfke dolular, bu çıkışsızlık hissini çok yoğun bir şekilde yaşıyorlar, çaresizlik hissini çok yoğun bir şekilde yaşıyorlar ve hani ortada romantik veya naif olan hiçbir şey yok. Çünkü bu yüzden sert gerçekçi diyoruz. Yani olduğu gibi gerçekte yaşanan o nasıl anlatayım karanlık dünyayı, çıkışı olmayan, sürekli aynı kısır döngünün içinde yuvarlanan karanlık dünyayı çok güzel anlatıyor bu metinler. Terso da mekan meselesine gelecek olursak, işte dedim ya Balat zaten bir şey haline geliyor, bir karakter haline geliyor. Biz böyle sürekli arka planda işte o yoksul evlerinin tasvirlerini görüyoruz. İşte nedir? İşte evlerin içinde işte her yerde dantel örtüler, işte eski püskü mutfaklar, mutlaka soba, sobanın kenarında kuruyan çamaşırlar. Eğer işte daha sokağa çıkacak olursak, sokaklara bakacak olursak, yıkık dökük sokaklar, bozuk yollar, ondan sonra hayvan leşleri, her tarafta asılı çamaşırlar. Bakımsız çocuklar, işte o pencerelerin önlerinde tenekelerden bozma saksılar, onların içinde çiçekler gibi böyle hani aslında hani yoksul mahallelerini, yoksulluğu ünleyen bütün görsel göstergelerle karşılaşıyoruz biz. O yüzden de Terso gerçekten hani metinsel bir analizin yanında ciddi bir şekilde görsel bir analiz gerektiren bir metin ve çok fazla malzeme sunuyor bize. Mesela başka bir hikayede, başka bir karşılaştığımız şeyde hani yoğun bir pus ve sis hali. Özellikle kahvehanelerde ciddi böyle bir duman altı ortam söz konusu. Bunu daha sonra işte Levent Canteğ'in yakın zamanda diyebileceğimiz yani 2013'ten itibaren yayınlamaya başladığı bir Ankara üçlemesi var. Dumankara, Emanet Şehir ve Uzak Şehir. Burada da yani zaten ilk kitabı Dumankara bir dumanlı bir hal aslında söz konusu. Her zaman bir karanlık, sis ve pus içinde. Tabii karanlık da biliyoruz ki umutsuzluğu çağrıştıran bir şey. O yüzden hani bu da başka bir özelliği Terso'nun. Yani bu sürekli bir duman altı olma hali. Deniz, çok keyifli anlatıyorsun. Bizi çizgi roman mekanlarının içinde yaşatıyorsun, gezdiriyorsun. Hem de tarih içinde yolculuk yapmış oluyoruz 1950'lerden itibaren. Çok kısa bir müzik arası vererek sohbetimize devam edelim. Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz Sesler ve Küller. Evet, Ezgi'nin günlüğünden dinledik Sesler ve Küller. Araştırmacı ve akademisyen Deniz Türker'le olan programımız devam ediyor. Programın ilk bölümünde çizgi romanlarda kent ve mekan temsilleri ve özellikle de kenar mahalle temsilleri üzerine konuştuk. Özellikle de Gırgır dergisinden bahsettik ve de Engin Ergönül Taş'ın Terso karakterini bize anlattı. O dönemlerde diğer çizerler nasıldı, neler yansıtıyorlardı, nasıl yansıtıyorlardı kenar mahalleleri? Evet, şimdi artık 90'lara geldiğimiz zaman, 90'ların ortalarına geldiğimiz zaman aslında yine bu temsillerde alt sınıf ve işte yoksulluk ve kenar mahalle temsillerinde yeniden bir dönüşüm görüyoruz. Burada başka dergilerle karşılaşmaya başlıyoruz. Önce Limon, fakat Limon'un geleneğini takip eden daha sonra Leman, sonra 96'da çıkmaya başlayan Le Manyak ve 2001'de çıkmaya başlayan Lombak dergileri. Yine burada da bu dergilerde de yine hani özellikle Limon ve Leman'da hani politik bir söylem olduğundan kesinlikle söz etmek mümkün. Tabii yine bol miktarda yoksulluk ve kenar mahalle anlatısı var ve yine temel çatışmamız şehrin merkezi ve kenarı arasında. Bu dönemde yeni bir çizer kuşağı ortaya çıkıyor. Yine bu dönemde işte benim bu dergileri çok yakından takip ettiğim dönemde ve çok gerçekten hani eğlenerek okuduğum Ahmet Yılmaz, Kaan Ertem gibi figürler, Mehmet Çağça gibi figürler. Bu figürler işte hani Limon ve Leman geleneğinden başlayarak uzun bir süre bu işte alt sınıf mizahının temel isimleri haline geliyorlar. Fakat şimdi burada önemli yeni bir unsur işin içine giriyor. Grotesklik diyebiliriz biz buna. Çünkü burada artık alt sınıflar, özellikle bahsettiğim çizerlerde grotesk bir taraf kazanıyorlar. Yani bu grotesklik işte biliyoruz hani bunun hani Bahtin'den gelen bir kavram. İşte daha böyle hani bedensel işlevlerle ilişkilendirilen işte dışkılama, yeme içme, cinsellik, şiddet gibi eylemlerle ilişkilendirilen temsillerden bahsediyoruz yoksulları tasvir ederken. Burada yaşlı kadın ilginç bir şekilde, değil mi? Yaşlı kadın şeyi de vardır groteskte. O enteresan bir figür olarak çıkar ve mesela demin bahsettiğin Terso'da da var yaşlı kadınla ilgili. Tabii, kesinlikle, evet. Evet, yani şey işte hani huysuz, işte kimi zaman yani o genel geçer bir takım toplumsal kodları alt üst eden veya bunları takmayan, birazcık isyankar diyebileceğimiz figürler bunlar. Buradaki bu dergilerdeki bu yeni alt sınıf, bu grotesk alt sınıf temsilleri bizim karşımıza maganda tabiriyle ortaya çıkıyor. Artık böyle hani şehir magandalarından bahsediliyor. Yani aslında bir önceki dönemin çok daha politik olan işte Engin Ergönül Taş'ın temsil ettiği ekolden farklı olarak bana göre çok daha apolitik, işte bütün o çatışmacı, işte eşitsizliğe atıfta bulunan çerçevesini bir kenara bırakarak, nasıl anlatayım, yoksullarla bir anlamda dalga geçilen, onların işte kente uyum sağlayamamalarıyla, onların tırnak içinde köylü adetlerini devam ettirmeleriyle, işte kaba sabalıklarıyla, yol yordan bilmemeleriyle vesaire dalga geçilen bir yeni bir anlatı biçimiyle karşı karşıyayız. Bu bahsettiğim işte Leman ve devamında gelen Le Manyak ve Lombak dergilerinde. Fakat burada bir nokta daha var. Bu işin bir tarafı. İşin diğer tarafı da aslında bu yıllar hani biliyoruz ki hani sen de bir kent araştırmacısı olarak çok iyi biliyorsun. Yavaş yavaş işte soylulaşma kavramı lügatımıza girmeye başladığı yıllar bunlar. Özellikle İstanbul'un bir takım çöküntü mahalleleri bu işte soylulaşmanın ana destinasyonu oluyorlar. Bunlardan biri de Cihangir tabii ki. Cihangir başlarda gerçekten hani işte kent merkezine yakın olmasıyla, kiraların ucuz olmasıyla, işte bakımsız derme çatma, işte mekanların çok daha işte nasıl anlatayım işte bohem entelektüel tayfa için maddi olarak çok daha erişilebilir olmasıyla yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan bir mekan. Fakat aynı zamanda ilk başlarda, yani henüz bu soylulaşma başlamadan önce, kentin marjinallerinin, kentin dışlanmışlarının mesken tuttuğu bir yer. İşte burada bunların arasında işte hırsızlar var, dolandırıcılar var, saldırgan figürler var, işte seks işçileri var, uyuşturucu bağımlıları var, evsiz barksız serseriler var. Bunlar böyle bir genel olarak bir hani toplumsal dışlanmışlık şemsiyesi altında tanımlayabileceğimiz tipler. Aslında bunların kökenini de tabii biz Enginar Gönültaş'a dayandırabiliriz yine. Fakat dediğim gibi artık, yani bu 90'ların ikinci yarısı ve 2000'lerde karşılaştığımız kenar mahalle ve yoksulluk anlatılarının politik arka planından veya politik derdinden ben açıkçası birazcık sıyrıldığını düşünüyorum. Sıyrılarak anlatıldığını düşünüyorum. İşte özellikle bu maganda figürüyle. Aynı zamanda bu kentin dışlanmışlarından bahsederken yine burada da hani çok fazla bir eşitsizliği dert eden, politik analize giren metinler çıkmıyor karşımıza. Burada da yeni bir çizer kuşağı çıkıyor. İşte kim? Bunları yeni kuşaklar daha iyi biliyordur. Bülent Üstün, işte Mehmet Coşkun, Oki gibi figürler bunlar. Genelde işte Cihangir anlatıları. Çünkü kendilerinde yaşadıkları yerler ve burada böyle otobiyografik izler de çok fazla görüyoruz. Kendi hayatlarından, kendi işte deneyimlerinden yola çıkarak kenar mahalleyi anlatıyorlar. İşte bunun yanında tabii Beyoğlu ve Tarlabaşı anlatıları da var. Fakat buradaki kritik nokta bence dediğim gibi artık, ve günümüz içinde bunu söylemek belki mümkün. Açıkçası ben belki de bu dönüşüm nedeniyle çok uzun zamandır hani mizah dergileriyle pek bağım kalmadığını söyleyebilirim. Çünkü hani bu suya sabuna dokunmama, belki dokunamama, o ürkü olabilir. Nedeniyle hani beni çok fazla çekmiyor mizah dergileri artık. Ama bu dönüşümün başlangıcı dediğim gibi 2000'lerin başına kadar gidiyor. Yani bu yeni bir şey değil. Mizah dergilerin apolitikleşmesi yeni bir şey değil. Yani başka bir alan çekmeye başlıyor. Değil mi? Evet. Başka bir aslında belki edebi tür olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir alan ortaya çıkmaya başlıyor son dönemde. Kesinlikle. Bu çok çok önemli, çünkü dünyada var olan bir alan ama Türkiye'de yeni yeni ortaya çıkıyor ve çok ciddi bir izleyici kitlesi de var, değil mi? Evet. Çok hoş bir yeni bir alan açılıyor ve gençler için bu çok heyecan verici, özellikle bu alanın oluşması. Şimdi bize bu yeni çizgi roman, yani mizah dergilerinden çizgi romana akan bu tarihçeyi biraz hissettirebilir misin? Bu çizgi roman ne demek? Niye edebi bir tür olarak düşünüyoruz? Ve Türkiye'deki örnek kimler? Evet, yeni kesinlikle dediğin gibi yeni bir evreye geçildi. Türkiye'de yazma ve çizme ya da çizerlik dünyasında. Bu aslında yurt dışında çok uzun zamandır yer alan bir tür ve grafik roman, grafik novel olarak adlandırılan bir tür. Fakat Türkiye'de yeni yeni, yani işte son 10 yıldır belki ciddi anlamda eser verilmeye, ürün verilmeye başlanan bir tür. Grafik romanlar aslında mizah dergilerinden farklı olarak kendi içlerini, hani mizah dergileri haftalık olarak çıktıkları için işte ya haftalık yayınlanan bantlar ya da işte birbirini takip eden ama hafta hafta yayınlanan hikayeler şeklinde ortaya çıkıyor. Fakat grafik romanlar tek bir anlatının bir kitapta olduğu ve bir kitap olarak yayınlandığı metinler. Bu metinler dediğim gibi yeni Türkiye için, belki de daha öncesinde maddi açıdan da çok hani karlı görülmediği için de girilmemiş bir alan olması tabii çok muhtemel. Çünkü mizah dergilerinin o dönemlerde 70'lerde falan tirajları gerçekten çok yüksek. Ama işte günümüzde tabii hani hem mizah dergisi sayısı artıyor, hem bir de tabii şu var. Yani çok fazla genç var gerçekten çizerlik yapan, bu işin okulunu okumuş, bu işin eğitimini almış. Yani çünkü eski çizerlerin hepsi için, çoğunluğu için bunu söylemek mümkün değil. Genelde alaylı figürler onlar. Ama günümüzde gerçekten hani bu işin eğitimini almış, hatta kimisi yurt dışına gitmiş, yurt dışında bir süre yaşamış, öğrenmiş. Yeni bir çizer kuşağıyla biz karşı karşıyayız. Genç çizerler bunlar. O yüzden de hani grafik roman türü artık Türkiye'de dediğin gibi yavaş yavaş oturmaya başladı. Çok fazla eser veriliyor. Hala yeterli değil elbette. Ama yine de hani geçmişe kıyasla ciddi bir artış olduğunu söylemek mümkün. Bu arada tabii yurt dışında yayınlanmış grafik romanlar çok hızlı bir şekilde Türkçeleştirilmeye başladı. O yüzden bir anda literatür çok zenginleşti. Hani erişimimiz olan eser sayısı gün geçtikçe artıyor. Her gün yeni bir çeviri çıkıyor neredeyse. Yeni yayın evleri kuruldu sırf bu konuya odaklanan. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Çünkü bu sayede biz bir sürü yeni ve çok güzel şey okuyup onlardan haberdar olabiliyoruz. Kadıköy'de de bu alanın çok geliştiğini görüyoruz. Benim oğlumla en sevdiğim yerlerden bir tanesi mesela bu kitapçılardan bir tanesi Gerekli Şeyler. Evet, ben girip saatlerce orada vakit geçirebiliyoruz. Hakikaten evet. Muazzam bir kütüphane gibi de işliyor. Yani hani son dönem yayınlanmış, dünyada yayınlanmış bir sürü şeye erişebiliyorsunuz. Orada takip edebiliyorsunuz. Evet. Bu yüzden de bize yani Kadıköy'de başka yerler de var üstelik. Bu alanla ilgilenen dinleyicilerimizi Kadıköy'de bu alanlara da davet edelim. Yani hakikaten muazzam bir çizgi roman kültürü oluşuyor aslında şu anda Kadıköy'de. Bu hafta sonu da böyle bir etkinlik var. Ya bu hafta sonu ya bundan sonraki hafta sonu. Onu da kaçırmasınlar. Hakikaten yani böyle bir iki günlük Kadıköy'de harikulade çizgi roman günleri yaşıyoruz. Çok güzel. Evet. Evet evet, bu tip etkinlikler aslında daha sık da yapılmaya başladı artık. Eskiden işte benim o ilk gençlik dönemimde bizim için çizerlerle işte görüşebileceğimiz veya kendimiz gibi diğer meraklılarla tanışabileceğimiz tek mecra kitap fuarlarıydı. Ve biz böyle hani her yıl çok büyük bir hevesle o kitap fuarlarını beklerdik ki çizerlerle tanışalım, işte onlarla konuşalım, bizim gibi başka insanlarla konuşalım, ama artık öyle değil. Belki de bu grafik romanların da bu kadar artan bir şekilde, artan bir sayıda yayınlanmasıyla birlikte çizgi roman günleri, çizgi roman festivalleri ardı ardına gerçekten yapılmaya başladı ve bu çok güzel bir şey. Çünkü hani karşılıklı etkileşimde bulunabilecek mecralar sağlıyor. Gerekli şeyleri ben de çok severim bu arada. Ben de İstanbul'da yaşarken ne zaman Kadıköy'e insan mutlaka uğrar. En az bir yarım saat 45 dakikamı kesin orada geçirirdim ve hiç elim boşta çıkmazdım. Mutlaka, çünkü yeni bir şey görürdüm ve hani hemen onu almak isterdim. Bu arada hemen baktım. 23 Eylül Cuma Kadıköy Çizgi Festivali de var. Harika. İşte çok... Belki orada da buluşuruz dinleyicilerimizle. Evet. Evet evet, kesinlikle evet. Yani ilgi duyan herkesin mutlaka gitmesi gereken yerler. Şimdi son olarak ben bu grafik roman çerçevesinde zaten bu alanın artık duayen olmuş isimlerinden biri Levent Cantek. Çok hani kısaca bahsetmek gerekirse Levent Hoca yani bu konuyla çok uzun yıllardır ilgileniyor, çizgi roman meselesiyle. Yani kendisi de grafik roman yazarlığı yapmaya başlamadan önce zaten işin daha teorik kısmıyla ilgili, özellikle bugün bu programda bahsettiğimiz pek çok konuda yine Levent Cantek'in derlemelerine, Levent Cantek'in metinlerine çok dayandım, çok faydalandım onlardan. Levent Cantek gerçekten hani bu Türkiye'de bir çizgi roman camiası diyelim oluşmaya başladıysa eğer, hani burada en çok emeği geçen isimlerden biridir. Ve kendisi de dediğim gibi 2013'te yayınlanan ilk Duman Karay'la birlikte kendisi de artık sadece çizgi romanlar üzerine yazan bir araştırmacı olmaktan doğrudan çizgi roman üreten bir yazar olmaya evriliyor. Son olarak bu Ankara üçlemesi ben bahsetmek istiyorum Levent Cantek'in. Berat Pekmezci'nin çizerliğinde, Levent Cantek'in yazarlığında yayınlanan üç tane grafik roman. Dumankara, Emanet Şehir ve Uzak Şehir. Şimdi bu pardon, bunların şöyle bir kere önemi var. Her şeyden önce bir bunu söylemek lazım. Ankara'yı anlatıyorlar. Çünkü biz mizah dergilerinde, çizgi romanlarda yıllardır İstanbul hikayeleri dinliyoruz. Bu da çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü kentsel çelişkilerin tabii ki en çok kristalize olduğu yer İstanbul, Türkiye'nin metropol şehri olduğu için. Fakat elbette Ankara'nın da bir hikayesi var. Farklı bir hikaye belki ama kendi içinde çok benzerlikler taşıyan İstanbul'la. Yine işte sınıfsal çatışmaların, politik gerilimlerin yaşandığı, farklı dinamiklerle olsa da zaman içinde dönüşen bir kentten bahsediyoruz. Göç meselesinin çok işte önemli olduğu. Nasıl? Göç meselesinin çok da önemli olduğu ve çok hızlı nüfus artışına, çok hızlı nüfus artışı olduğu için kentte metropol özelliklerini İstanbul kadar yaşayan bir mekandan bahsediyoruz. Hı hı. Evet, kesinlikle. Yani sonuçta başkent, pek çok iş imkanı var. Tabii ki ciddi bir göç merkezi haline geliyor. Ve Ankara'nın da bir dönüşümü söz konusu. Şimdi bu üçleme aslında işte Dumankara böyle küçük küçük hikayelerden oluşan bir kitap. İşte Emanet Şehir ve Uzak Şehir ise aslında bir tek bir hikayeyi anlatıyor. Yani bu hikayenin içinde pek çok hikayecikler var tabii ama bir Ankara tarihi aslında. Ta 1916'dan başlayan ve günümüze kadar gelen, işte Uzak Şehir özellikle günümüzde geçen bir hikaye. Ama böyle dönem dönem kritik tarihsel dönemeçlere dair hikayelerin olduğu bir üçleme. Şimdi burada Dumankara'nın özelliği de 20 ayrı yazar çizerden oluşuyor olması. Evet. O da çok enteresan. Yani Berat Tekin, çok özgün bir yaratı aslında. Kesinlikle. Evet ve bu çizerlerin çoğu genç çizerler. Bu da çok kıymetli bir şey gerçekten. Yani Berat Pekmezci Emanet Şehir ve Uzak Şehir'in de yanılmıyorsam çizeri. Fakat Dumankara'da yani Berat Pekmezci'nin de işi var tabii ama onun dışında başka pek çok çizer de var. Hani yazarımız Levent Centek ama pek çok farklı çizerle çalışıp hani küçük küçük dediğin gibi 20 adet hikayeciğin toplandığı bir derleme aslında Dumankara. O anlamda da çok enteresan bir şey yaratıyor his olarak. Hani farklı çizerlerden Ankara'yı görüyoruz. Yani evet. Yazar aynı ama Levent Centek o hikayeye uygun çizerle çalışmış. Onu yani hakikaten bu çizerleri de tek tek takip edip onlara o dönemi, o hikayeyi vermiş. Tabii. Dolayısıyla çok özgün bir iş çıkmış. Yani başlı başına büyük bir sanat eseri hissettiriyor bana. Tabii çünkü yani kitapların girişlerinde kendisi de anlatıyor. Aslında hani yaptıkları iş çok zor bir iş. Çünkü hani metin var bir yanda fakat o metni görselleştirecek olan çizerin o dünyanın içine gerçekten nüfuz edip algılaması gerekiyor. Yani hani işte bir kolay bir şey değil 1916'da geçen bir hikayeyi çizmek. Yani o arka planı tutturmak lazım. Ne tür objeler, nasıl bir yani dış mekan görüntüsü, işte giyim kuşam, ne bileyim işte yollar, binalar. Hani bunların çok iyi tutturulması gerekiyor. Yani kolay bir şey değil. Hani oturup hadi ben 1916'ın Ankara'sını çizeceğim demek de bitmiyor iş. Bu yüzden ciddi bir arka plan çalışması var kesinlikle. Başlangıcı da çok önemli geldi bana. 1916 Ankara yangınıyla başlıyor olması da. Ne kadar politik ama hani konuşulmamış, bilinmeyen Ankara'nın görünmeyen yüzünü vurgulayarak aslında Dumankara'da öyle bir referans da var. Yangın referansı da var. Doğru. Burayla hani Ankara'yı anlatmaya başlaması da ayrıca çok önemli bence. Tabii yani evet hani biz yani şu açıdan bile çok kıymetli yani hani Ankara'nın tarihi, Ankara'nın tarihçesi. Dediğim gibi yani hep İstanbul'un tarihini biliyoruz. İstanbul'un tarihi anlatılıyor. Ama Ankara'nın da kendine göre çok önemli bir tarihi var. Yani kıymetli demiyorum, zaten kıymetli ama önemli her şeyden önce. Hele ki Türkiye'nin geçirdiği işte politik dönemeçler, dönüşümler düşünüldüğünde Ankara tabii ki çok kritik bir yerde duruyor. Bir de Ankara'da i̇şte, şöyle bir sorun da var. Yani resmi tarih, var olan tarihi, yaşanmışlığın o kadar çok üstünü örtüyor ki birçok şehirden daha da zor bir pozisyonda Ankara. Biraz İzmir'de de var bu. Hani İstanbul o anlamda çok daha kurcalanabiliyor. İstanbul'un da daha bilinmeyen çok çok yönü olmasına rağmen gene de böyle bir şey var. Ama Ankara daha da hani üstü o tamamen hani doğru, kaplanmış bir yer. O yüzden tabii, bu çizgi romanla ortaya çıkartılması çok etkileyici. Evet, kesinlikle. Yani sonuçta resmi ideolojinin ana merkez üssü olan bir yerden bahsediyoruz ve inşa edilmiş, büyük oranda kurgulanmış bir şehirden bahsediyoruz. Tasarlanmış bir proje olarak tasarlanmış bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden dediğin gibi resmi anlatının dışında bir anlatı kurabilmek zor. Bu yüzden de çok kıymetli gerçekten. Zaten işte ilk hani yine tabii biz niye bu üçlemeyi ele aldık? Çünkü Duman bu üçlemede de aslında biz bol bol kenar mahalle tasviri ve anlatısı görüyoruz yine. Ankara'nın ilk kenar mahalleleri, ilk kenar mahalleleri anlatılıyor. Ve ondan sonra yavaş yavaş günümüze gelerek o Ankara'nın kenar mahallelerindeki dönüşümü de görmüş oluyoruz biz. Bu arada tabii üstü örtülmüş derken, üstü örtülmüş bir takım tarihsel hikayeleri de ele almasıyla bence önemli bir eser bu üçleme. Örneğin Dumankara'da işte tasfiye edilen gayrimüslimlerin hikayeleri ile başlıyoruz işe. Bu bizim tarihimizde resmi tarihte tabii, resmi ideoloji ve tarihten bahsediyor. Üstü örtülmüş ve birazcık hani tarihsel olarak hani reddedilen veya kabul edilmeyen hikayelerden biri bu. İşte o gayrimüslim tasfiyesi ve mallarının yağmalanması daha sonrasında. Bu hikayeler bol miktarda yer alıyor özellikle Dumankara'da. Emanetşehir'e geldiğimizde ise 1940'ların sonuna artık geliyoruz. 1940'ların sonunda da Ankara CHP'nin düşüşte olduğu, işte bir iktidar değişikliğinin izlerinin yavaş yavaş gündelik hayatta da hissedilmeye başladığı bir atmosfer söz konusu. İşte yükselen milliyetçilik. Bir yanda aynı zamanda işte muhalifler, işte Türkiye Komünist Partisi ve işte oradaki figürler tabii hep esinlenilmiş figürler. Oradaki figürlerden biri örneğin işte Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreterinden esinlenilmiş vesaire. İşte bir şair var, o Orhan Veli'den esinlenilmiş. Burada da mesela Emanetşehir'de gördüğümüz tasvirler de yine eski Ankara tasvirleri bol miktarda. Bir eski Ankara var, bir yeni Ankara var. İşte eski Ankara, bu işte tren garıyla, Ankara'yı bilenler bilir, tren garıyla Ankara Kalesi arasında kalan bölüm. Burada daha dar gelirli insanlar veya küçük memurların yaşadığı ya da şehrin en eski sakinlerinin yaşadığı bir mıntıka burası. Diğer yanda da yeni Ankara dediğimiz dış kapıdan Çankaya'ya uzanan, genellikle işte daha kalbur üstü memurların, daha varlıklı kesimlerin oturduğu yerler. İşte Ankaralılar bilirler, örneğin Kızılay'ın ortasında Saraçoğlu Mahallesi vardır. Saraçoğlu Mahallesi bunlardan biri. Ve hatta işte şeyde de çizgi romanda da, yani grafik romanda da Saraçoğlu Mahallesi'ne de gönderme var. Oradan bahsediliyor hani Ankara'nın kalbur üstü kesimlerinin yaşadığı mekan olarak. Ayrıca tabii kritik bir şey, Teneke Mahallesi, Ankara'nın Teneke Mahallesi de anlatılıyor. Yani Teneke Mahallesi bir üst tabir diyebiliriz aslında kenar mahalleler için. Hani niye teneke? Çünkü evlerin damları tenekeyle kaplanıyor. Yani en yoksul mahalleler bunlar. Burada da Ankara'nın Teneke Mahallesi altında. Bu arada bence hani son kentsel dönüşümlere kadar uzun bir süre Ankara'nın teneke mahallelerinden biri olmaya devam etti Altındağ çevresi. Özellikle Çinçin Bağları dediğimiz yer. Emanetşehir dediğim gibi genel olarak yani hem Dumankara hem Emanetşehir için aynı şeyi söylemek mümkün. Yani o kentteki politik gerilimleri, kutuplaşmayı, çatışmaları, işte sınıfsal gerilimleri, aynı zamanda hani Emanetşehir üzerinde bakarsak o yükselen milliyetçiliği çok güzel anlatan kitaplar. Uzak şehirden şimdilik bahsetmeyelim. Şunu söylemek belki yeterli şimdilik. Artık günümüze geliyoruz uzak şehirde. Günümüzdeki Ankara üzerinden, günümüzdeki Ankara ve Ankara'nın kenar mahalleleri üzerinden bir anlatı. Uzak Şehir üzerine bir başka programda mutlaka görüşeceğiz, buluşacağız ve senden hem bu Uzak Şehri hem de günümüz çizgi roman dünyasını birazcık daha dinlemek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Deniz Türker. Rica ederim. Çok keyifli bir yayındı benim için de. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. İyi haftalar.